potrebujem peniaze, aby som vôbec žil, na jedlo zarobil, zdravia a šťastie si kúpil. Odtudu sa nevyhneš, snívaš, až kým nestopneš, ak je na výber, ukáže tento smer, lebo chcem, lebo veľmi chcem, ja chcem. No to debiut jedyny dzisiaj strefowy mamy za sobą, zespół słowacki, no niewiele się chyba dało zrozumieć, zespół zwie się Tche Bloc, no, trochę z Angolem zajeżdża, ale większość utworów po słowacku, to trzeba przyznać, słowacki do polskiego podobny, pewnie najbardziej to... Nie zawsze da się zrozumieć. No i trzeba pamiętać o kilku rzeczach, że słowa niektóre się jednak różnią. Na przykład słuchać to czuć po słowacku, więc jeżeli idziemy do sklepu i chcemy posłuchać jakiejś słowackiej płyty, to mówimy radbym to poczuć. No i tak to jest. No. Zespół Tche Bloc i Siwy już pyta i deklaruje. Dobre szarpidruty. Czy to też za 2 euro? Nie, to lepiej, to prezent od zespołu. Wszystko wykonane w systemie zrób to sam. Podobno każda okładka tej płyty jest inna. I rzeczywiście mam tu jakieś takie własnoręczne mazaje i tutaj wydziergane niemalże na szydełku i na pracach ręcznych. No, podejrzewam, że pokolenie jarocińskie jest bardzo zadowolone z tego zestawu muzycznego. No, młodzież pewnie mniej, bo to tam... Żaden amerykański producent tutaj palców nie maczał. W nieeleganckim studiu to nagrywane, podejrzewam, że w jakimś słowackim garażu albo piwnicy. Strefa Małpa Polskie Radio.pl. Listel o tytule Strefa i Angol. Czy słuchanie strefy? Pyta Michał. W trakcie pisania pracy zaliczeniowej po angolsku nie uchodzi za zdradę? Proszę o mądrą poradę. Pozdrowienia dla słuchaczy i studentów filologii angolskiej. No, być może na anglistyce. Tacy są bardziej wyczuleni na zdradę i to z tego punktu widzenia może być. No, ja to jestem bardziej tolerancyjny w tych kwestiach. No, jak już powiedziane, że po angolsku to nie ma zdrady. Jak powiedziane, to nie ma zdrady. Strefa Małpa Polskie Radio. Dzisiaj sporo studentów, no a licealistów mniej, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem brewerie na ferie. Licealiści gdzieś tam śmigają po stokach, czasu na strefę nie mają. I słusznie, bo dzisiaj dużo folkloru, więc tylko by się wynudzili i zaziewali. 4 minuty po 1:00 to taki skromny, bardzo skromniutki dowód na to, że audycja prowadzona na żywo, a przecież mogłem to sobie wszystko bardzo ładnie skoordynować i puszczać oko do słuchaczy, że niby na żywo, a tu tak naprawdę wszystko z taśmy, z puszki leci. No dobrze, to czas na zmianę kraju, klimatu, języka i wszystkiego. Nic się kompletnie nie da zrozumieć, bo będzie po japońsku. Zespół zwie się Awoi. małty miasta uliczne Yuke Masu Masu ください 全て夢になって夜に沈む ci Japończycy bywają trochę dziwni, bo tytuł tego ostatniego utworu Kołysanka. No, jak oni czymś takim usypiają swoje dzieci, no to nic dziwnego, że tam karosi, seppuku i inne rzeczy. W każdym razie zmęczyliśmy, zmordowaliśmy, zgraliśmy do cna, do imentu, do tła. Ten album, który zwie się Secąd, a zespół Awoi. Awoiu, woiu, czyli nazwa bardzo adekwatna. Jeśli ktoś bardzo chce znaleźć tę muzyczną rybę w sieci, to na skromnej, drobnej, niepozornej stronie, podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa. Wszystko wypisane, nawet po japońsku, żeby było łatwiej słuchaczom oczywiście. No i czas pewnie sięgnąć po jakiegoś kolejnego wykonawcę japońskiego, jakiego to się wkrótce okaże. Strefa @polskieradio.pl, kontakt z audycją, ewentualnie smykowo można też, no Złocisza 23 należałoby uiścić za tę niewątpliwą rozkosz, no ale może niektórzy nie podpięci do klawiatury. Co my tu mamy o tej porze? 15 minut po pierwsze, a jeszcze niektórym słuchaczom się chce pisać. Kasia, strefa w samotności. Taki temat tego listela. W nawiązaniu do wypowiedzi Doroty z Gdańska. Ja z kolei słucham strefy sama. Choć wolałabym z chłopakiem, którego dziś nie ma. A dzięki któremu dołączyłam do waszych słuchaczy. No, to jest przyczynek do dyskusji o tym, kto słucha strefy. Czy bardziej pary, małżeństwa, czy bardziej samotni. No i pewnie okazuje się, że bardziej samotni, więc ja tam jestem za samotnością. Zdecydowanie. Jeśli chodzi o słuchanie strefy. Listel o tytule Filologia. O, to oczywiście wchodzę, bo jako lingwista stosowany to pokrewne. Zarówno 3 miesiące, napisał Kamil, kończę liceum i nie wiem, czy wybrać rosyjską, słowiańską, czy jakąś bardziej nam egzotyczną filologię. No, ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Ja kończyłem lingwistykę stosowaną, no i co? Prowadzę w radiu audycję muzyczną. No, a jeśli chodzi o światowość i edukacyjność strefy, drogi Kamilu, sprawdź sobie pojęcie sinologia. To też coś o filologii, a przynajmniej się dowiesz, co to znaczy. Sinologia. Strefa @polskieradio.pl. No dobrze. To ponieważ nie jest to audycja słowno-muzyczna, chociaż mogłoby się wydawać, że jest, to teraz kolejny zestaw muzyczny i znowu niestety droga młodzieży będzie na ludowo. Folklor będzie. Tym razem ukraiński. No, niedobitki młodzieży już popędziły do łóżek, bo już więcej folkloru nie zniosą. Połączone przedsięwzięcie muzyczne dwóch podmiotów wykonawczych. Tartak i Hulaj Chorot. Хочеш стану мильною піною, пахнути буду і в очі заходити, але воно все співає. зона рок-н-рола, вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Połączone siły dwóch podmiotów wykonawczych, Tartak i Huliaj Chorot. No i mieliśmy porcję kolejną folkloru w audycji UF, czyli młodzieży młodszej już nie ma z nami. Za to jest starsza. Starsza młodzież nawet nauczyła się obsługi poczty elektronicznej i chce uczestniczyć w audycji. Aktywnie, oczywiście. Na przykład Dariusz napisał tak: pozdrawiam i nadmieniam, iż mimo słusznego wieku jestem pana sympatykiem. Nie zawsze tak było. No wiadomo, ale my będziemy kochać naszych słuchaczy, nawet tę starszą młodzież, tak długo, aż i ona nas pokocha. Naprawdę starsza młodzież ruszyła do ataku. Napisał przedstawiciel 40-letniej młodzieży, jak się przedstawił. Nabywamy od czasu jakiegoś nowe hobby, a mianowicie słuchanie Strefy i doktora Wilczura. No, lepiej późno niż wcale, jak głosi stare porzekadło. Adam, ja mam 50 lat, i niestety słucham z konieczności. No, taki wiek, że no, w tym wieku rzeczywiście dobrze jest się pozmuszać do pewnych rzeczy, bo jak już człowiek 26 lat skończy, to nic mu się nie chce, przestaje mu się chcieć, a w wieku 50 to by się położył i leżał, więc rzeczywiście trzeba się zmuszać. Bardzo dobry pomysł, Adamie. Strefa @polskieradio.pl 71335 dla smykowców. W sprawie lingwistyki i filologii napisał Mariusz, a ponieważ no, przystaje to wszystko do koncepcji doktora Wilczura, więc odczytujemy. Chciałbym uzupełnić słowa pana redaktora. Nie ma znaczenia, jaką filologię się wybierze, bo i tak po żadnej nie będzie miał ten kolega pracy. Jedynym sensownym wyborem jest politechnika. A tam praca. Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. No dobrze, pożartowaliśmy sobie, to teraz będzie poważnie. Nie znam co prawda fińskiego, ale szata dźwiękowa taka, że chyba o jakichś poważnych sprawach śpiewają. Zespół Surrur. Thank you. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. No, tego nie dało się zrozumieć. To był język fiński. No więc to tylko w Finlandii mówią tym językiem. No, co prawda jeszcze w Estonii można by spróbować. Akurat fiński starczy na tyle, żeby w Tallinie zakupić, czyli w Estonii, w stolicy Estonii, Tallinie, zakupić tańszy alkohol. O, i to Finom wystarcza, zdecydowanie. Zespół Surur, jak na fiński zespół, też dosyć prosta, wpadająca w ucho nazwa, ale od czego mamy skromną, drobną, niepozorną pod stronę strefy, tam wszystko wypisane czarno na białym, co za zespół i co za tytuły. Sprawdzam, o, jeszcze nie ma, no tak się zaczytałem wasze listele i smyki, że nie opublikowałem, ale zaraz to wszystko naprawię i się poprawię. W różnych sprawach. Wiele wątków poruszyliśmy, więc wątek lingwistyczny miejmy za sobą w takim razie. Dziwne to stwierdzenie. Podejrzewam, że dlatego, że mówiliśmy o językach. Napisał Marceli w sprawie chorwackiego, chociaż chorwackiego dzisiaj nie było. Po chorwacku listopad oznacza październik. No, żeby tylko to, na przykład serpeń oznacza lipiec po chorwacku, więc tam też rzeczywiście można mieć pewne problemy lingwistyczne. Niby język w miarę podobny, ale trzeba uważać. strefa@polskieradio.pl 71335. O, może po jakiegoś smyka sięgnijmy. Krzysztof, 43-letni. Bo audycja doktora Wilczura jest niczym lektura obowiązkowa. O! I to jest kolejny przykład tego, co młodzież mogłoby odstręczyć od audycji, że nie tylko jest oświatowa, edukacyjna, nadaje folklor, ale jest lekturą obowiązkową. O! Muszę to częściej powtarzać, wtedy młodzież wreszcie pójdzie tam, gdzie być powinna o tej porze, czyli do łóżek za 24 minuty druga. No i jeszcze coś ze smyków. Irek. A tu się pan pomylił. Im bliżej Abrahama, tym bardziej mi się chce. No to cieszę się, że mamy taką bardzo aktywną, starszą młodzież. No to szable w dłoń, blogi zakładać, portale i inne takie. Strefa Małpa, polskieradio.pl 71335. Nie wiem, czy o tej porze ktoś jeszcze ma werwę, zapał i animusz do pisania. Zobaczymy, jak to będzie, ale to po kolejnym zestawie muzycznym, który po słoweńsku, czyli znowu nic nie da się zrozumieć. Dawno u nas niesłyszana Siddharta. Jasnym murom veču temi živjet. Jaz bi hodil na soncu, jaz bi hotel tebe mit. Zdaj ne rabam več ostalih stvari, sem še svoje sanje in človeka, kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromen lepih slik, po dvomu sem vase nekaj trest mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam gradove, onih srečo lovim. Ko me gleda v oči, sem povabo zraven in še ona to doživi. Preden svoj obraz v solze potopim, zlate solze sreče, preden dober ga znorim. Rad bi videl, da še ti greš z nami skupaj, bomo videl, kva pomeni adrenalin. Srce, jaz ne verjamem v telo, rad bi te vedel v srce, kar ne verjamem. sije tople sonce. Bez strachu gre človek tja, temno kleta ali vesolje. In je tako kot mora bit, se zaključi se pri smrti. Siddhartha, tak się nazywa ten zespół, jak na słoweński, też całkiem prosto, podejrzewam, że znany kilku słuchaczom wiernym Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, trochę zaprzyjaźniony z Polską, nawet zdaje się, nie wiem jak jest teraz, bo różne były koleje losu tej strony, ale zespół Siddhartha zdaje się, że ma stronę po polsku, czyli pod stronę swojej oficjalnej strony po polsku, a przecież na palcach jednej ręki można by policzyć te zespoły, które mają pod stronę polską własnej witryny, co tam Die Toten Hosen, zdaje się pewnie Hajdamaki, no i pewnie paru jeszcze by się znalazło, ale już podejrzewam, że drugiej ręki by nie trzeba było wykorzystywać w tej sprawie. Strefa strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, chociaż za kwadrans druga, to nie podejrzewam, żeby ktoś miał werwę, animusz i zapał do pisania. Nawet młodzież, która tutaj tłumnie, w różnym wieku się pokazuje listelowo i smykowo. Co my tu mamy? Gdzie to było? Na przykład w sprawie Politechniki. Student owej napisał: związek wielu osób z Politechniką powinien się kończyć tylko na korzystaniu z tak właśnie nazwanej stacji metra. O, to widzę, że z Warszawy kolega. No nie wiem, co to oznacza. Czy oznacza to to na przykład, że no, ta Politechnika też nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o kierunki studiów. O, a tu na przykład pochwała filologii chorwackiej, czyli kroatystyki. Artek. Kroatystyka dała mi możliwość spędzenia najlepszego pół roku studenckiego życia na stypendium w Zagrzebiu. Z ponad 30 studentów mojego roku jeden został jako doktor na uczelni, jedna w biurze podróży może używa chorwackiego, a ja rok pracowałem w firmie. Zostało mi słuchanie chorwackiego radia i strefy. Jednak język i kraj piękne i zawsze tubylcy na rękach noszą w czasie wakacji nad Adriatykiem. No, byłem parę razy w Chorwacji i mnie jakoś nikt na rękach nie nosił. Może jestem za ciężki. Strefa małpa polskieradio.pl 71335. No dobrze, za 13 minut. Druga. Trzeba by jeszcze coś zagrać. No bo w końcu nie jest to audycja słowno-muzyczna. Dobrze, znowu nic się nie da zrozumieć. Tym razem z Norwegii. Zespół Opsynt. dikta, de følger med på deg. Og når du i lyset og føler tryggere, har ikke råd til å miste et mikrosekund. Så ikke mist grepet, stå og løpe ut. Og går du på trynet, kan det brått ta slutt. Men det tilfeldig hvem du treffer på. I et liv som heldig måtte dette gå. Nå har de deg i sikte, alt kan gå galt. Og hvis du ikke stikker, blir nok alt fortalt. Men en ting du hater, å vite alt som skjer. Men ganske sikker på at de fleste vet. Widzę, że tak się zaczytałem w waszą korespondencję, że zaniedbałem skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy. Ostatni raz podaję ten adres polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo paru ostatnich wykonawców tam nie figuruje, ale zaraz się poprawię, wszystko wypiszę czarno na białym, żeby każdy słuchacz mógł sobie muzyczną rybę w sieci złowić. Patrzę na zegar. 4 minuty do zakończenia audycji, więc no powoli trzeba się będzie żegnać. No to podsumujmy w takim razie może wątek filologiczny. Jak ktoś pięknie napisał, naukę języków obcych należałoby zacząć od uczenia się tego, jak zamówić piwo, ewentualnie kupić tanie wino. Nie jest to pozbawione sensu, bo słowo piwo może zaskoczyć w niektórych językach. No wiadomo, po czesku, polsku, chorwacku piwo. Nikt się niczemu nie dziwi, nawet po niemiecku znajomo brzmiące bier, a po francusku bier, no ale już na przykład po hiszpańsku, o nie, tam cerveza, a na przykład w krajach skandynawskich, ul, a Litwa, a luz. No rzeczywiście lingwistyka stosowana jednak pomaga w życiu, mogę to powiedzieć. Po sobie. Patrzę i oczom nie wierzę. Co za późna pora. Co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał. Ładny finał. No dobrze, to słyszymy się, mam nadzieję, za tydzień o tej samej porze, w nocy z piątku na sobotę, a żegnamy się, bardzo banalnie i sztampowo, po rosyjsku. С нами шик-шиколад.